แนะนำบทอัลบัยนะบทอัลบัยนะเป็นบทมาดานียะมี8องค์การกล่าวถึงเรื่องต่างๆดังนี้ท่าทีของชาวคัมภีร์ที่มีต่อสารของมูฮัมหมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเรื่องความบริสุทธิ์ใจในการภักดีบั้นปลายของคนดีและคนชั่วในปรโลกบทนี้ได้เริ่มกล่าวถึงพวกยะฮูดและพวกนาซารอและท่าทีพวกเขาที่มีต่อการเรียกร้องเชิญชวนของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมหลังจากที่ความจริงได้ประจักษ์และหลังจากที่พวกเขาได้รู้ถึงคุณลักษณะของท่านนบีผู้ถูกส่งมาในยุคสุดท้ายนี้พวกเขาได้เฝ้าคอยการมาปรากฏตัวของท่านอยู่ครั้นเมื่อท่านรอซูลได้ถูกส่งมาแล้วพวกเขาก็ปฏิเสธศรัทธาและต่อต้านบทนี้ได้กล่าวถึงพื้นฐานสำคัญของการศรัทธาคือความบริสุทธิ์ใจต่ออัลลอฮ์ผู้ทรงสูงส่งผู้ยิ่งใหญ่โดยรำลึกถึงพระองค์และมุ่งหน้าเข้าหาพระองค์ทั้งคำพูดและการกระทำและการปฏิบัตินอกจากนี้บทยังได้กล่าวถึงชะตากรรมของผู้กระทำความผิดคือคนชั่วที่ปฏิเสธศรัทธาที่เป็นชาวคัมภีร์และพวกมุชริกีนในนรกโดยพวกเขาจะอยู่ในนั้นตลอดกาลและบั้นปลายของบรรดาผู้ศรัทธาและการพำนักอยู่ในสวนสวรรค์อันบริสุทธิ์พร้อมกับบรรดานบีบรรดาผู้ยึดมั่นในความสัตย์และบรรดาคนดีๆทั้งนี้เป็นการตอบแทนในความจงรักภักดีและความบริสุทธิ์ใจของพวกเขาแด่พระเจ้าแห่งสากลโลก บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีม ด้วยพระนามของอัลลอฮ์ผู้ทรงกรุณาผู้ทรงเมตตาเสมอ ลัมยะกุนิลลดีนกะฟะรูมินอะห์ลิลกิตาบวัลมุชริกีนมุนฟักกีนฮัตตาตะอ์ติยะฮุมุลบัยนะ บรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธาในหมู่ชาวคัมภีร์และพวกบูชาจเวตนั้นจะไม่พ้นจากหลักเชื่อถือของพวกเขาจนกว่าจะได้มีหลักฐานอันชัดแจ้งมายังพวกเขาร อซูลุมมินัลลอฮิยะตลูซุฮุฟัมมุตะฮะเราะ คือศาสนทูตท่านหนึ่งจากอัลลอฮ์เพื่ออ่านคัมภีร์อันบริสุทธิ์ให้พวกเขาฟัง ใน คัมภีร์นั้นมีบัญญัติอันทรงคุณค่า วะมาตะฟัรรักัลละดีนอูตุลกิตาบอิลลามินบะอ์ดมาจาอะตฮุมุลบัยนะ และบรรดาผู้ที่ได้รับคัมภีร์อะห์ลุลกิตาบนั้นไม่ได้แตกแยกกันเว้นแต่หลังจากที่ได้มีหลักฐานนั้นชัดแจ้งมายังพวกเขาแล้วว ะมาอุมิรูอิลลาลิยะอ์บุดุลลอฮะมุคลิซีนละฮุดดีนฮุนฟาวะยุกีมุศศอลาฮุนฟาวะยุกีมุศศอลาตวะยูตุซซะกาตวะซาลิกะดีนุลกอยมะ และพวกเขาไม่ได้ถูกบัญชาให้กระทําอื่นใดนอกจากเพื่อเคารพภักดีต่ออัลลอฮ์เป็นผู้มีความบริสุทธิ์ใจต่อศาสนาของพระองค์เป็นผู้อยู่ในแนวทางที่เที่ยงตรงและปฏิบัติละหมาดและจ่ายซะกาตและนั่นแหละคือศาสนาอันเที่ยงธรรม อินนัลลซีนกะฟะรูมินอะห์ลิลกิตาบวัลมุชริกีนฟีนาริญะฮันนัมคอลิดีนฟีฮาอูลาอิกะฮุมชัรุลบะรียะ แท้จริงบรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธาในหมู่ชาวคัมภีร์และพวกบูชาจเวตนั้นจะอยู่ในนรกยะฮันนัมโดยจะพำนักอยู่ในนั้นตลอดกาลชนเหล่านั้นเป็นมนุษย์ที่ชั่วช้ายิ่ง อินนัลลซีนอามะนูวะอะมิลุศศอลิฮาติอูลาอิกะฮุมค็อยรุลบะรียะ แท้จริงบรรดาผู้ศรัทธาและประกอบความดีทั้งหลายชนเหล่านั้นเป็นมนุษย์ที่ดียิ่ง จะซาอูฮุมอินดะร็อบบิฮิมจันนาตุอะดนินตัจรีมินตะฮ์ตฮัลอันฮารตัจรีมินตะฮ์ตฮัลอันฮารคอลิดีนฟีฮาอะบะดารอฎิยัลลอฮุอันฮุมวะรฎูอันฮุซาลิกะลิมันคอชียะร็อบบะฮ์ การตอบแทนของพวกเขาณที่พระผู้อภิบาลของพวกเขาคือสวนสวรรค์หลากหลายอันสถาพรณเบื้องล่างของมันมีแม่น้ำหลายสายไหลผ่านโดยพวกเขาจะพำนักอยู่ในนั้นตลอดกาลอัลลอฮ์ทรงปิติต่อพวกเขา และพวกเขาก็ยินดีต่อพระองค์นั่นสำหรับผู้ที่เกรงกลัวต่อพระผู้อภิบาลของเขา